Maialen Errotaberek Animus Anima goiburuarekin argitaratu du bere lan berriena. 11 kantu biltzen ditu Animus Animak, 11 pieza, 11 kantu letraegile ezberdinen eskutik datozenak eta denak edo kasik denak Maialen Errotaberek musikatuak. Ba, diskonen bueltan Maialen Errotabere gonbidatu dugu eta gurekin du hemen uztaritzeko estudioetan. Kaixo, egunon. Egunon. Ongi? Bai, biziki. Bai, ikusten dut, hemen diskoa eskutartean dut eta berria bada ere autoekoizpen bat baita, zure lehen autoekoizpena. Hori da, aventura berri bat, diska berri bat, dena berri. Asko ikasten da. Asko ikasten da. Eta lana handia ere eskatzen du. Bai. Ara, bestea junta ikus egiteko manera bat eta interesgarria. Animus Anima, deitzen dela esan dut zure lana, goiburua da, baina lanaren ardatza ere. Bai, hau da... Animus Anima da tema bat, biziki zabala da, eta hortan nik sartu ditut ene galderak eta partekatu ditut galdera horiek autore batzuekin, eta ez bakarrik autoreekin, lagunta familita hainitzekin, eta ea zer egiten alden tema horren inguruan, eta beraz hortan ba, mami haundiena hor dut, eta gero irudia ere sortu dugu, bai letrak, musika, ba, da zinez zerbait aski orokor bat. Irudia, trago txar pakoitzeko. Animus Anima ulertzeko psikoanalisian baliatzen den termino bat da, ez da? Hori da. Jing eta jangekin konpara genezakena. Hori da, irudi bat dugu denek gure buruan jing jang hori. Ara, gauza beltza eta xuria hor. Da nola gure baitan dugun beste zerbaiten parte. Eta hor bereziki Animus Anima da, femininoa eta maskulinoa, eta biziki interesgarria da, hainitz gauzak ikasten dira, hori interesatuz nik uste, eta deskubritzeko bestea bere osotasunean ere, polita da biziki. Zuk ere deskubritu duzu asko, gai hau luzatu baitiezu, zuk hautatutako musikari lagun idazlei. Bai, tematika hori aspaldidanik nuen nene baitan, eta uste duten ere kasik diska guzietan, bai pixkat atzerapenarekin, kusten dut kasik nire disko guzietan zerbait, olako zerbait ere jadanik agertzen zela. Beraz hor, uste nahi nuen zerbait zinez potxolo bat horren inguruan, eta beraz bai, lan hori luzatu dut, eta galdera horiek luzatu ditut autore eta desberdineri, bai emazte, bai gizon, noski, pixkat bitxiatxe maiten nuen, baina nastapen batean nintzen, bon, nik nahi nintuzke kanpoko ola autoreak, ez ditut nik idatzi nahi, zenta oniri buruarekin, bon, hitz egitea untsa da, baina momentu bat ez nahi nuen, beste, ez dakit, beste ekarpen bat, edo ez dakit, ene ez, bajaneko ez da baidari, okay? Esango dugu, testu egilen artean pertsona ezagunak, bai? Aurkitzen direla, Odei, Zabaltz, Txuma Murugarren, Itxaro Borda Agustin Alkat, buruan zenituen horiek bai, izan dira astapenetik. Bai, astapenetik banituen ene buruan, bada Rebeka Mbungu, Dominik Lambert ere, antzez lanian ari dena. Eta, bon, hainitz perfila eran nuke desberdin ere, hortan dira, Madi Zubeldia ere. Beraz, zinez ikuspundu desberdinak ukaiten altziren, eta nik maite dut ere haien lana. Izan ere netako biziki garrantzitsua, maite dut haien lana, ekartzen dutena, eta ez dakit, gero saiatu niz pixkat hautatzea, bai gizon, bai emazte, era bururaino eramaten dutan hori, eta sexu bakotxatik, erronke, ala zerbait finko, berdin-berdin, paritate hori bizkat aipatzeko. Eta emaitza izan da diska anitza bilakatu dela, bai gaien aldetik, bai forma aldetik? Bai, izan da biziki luze zerbaituk aiteko zenta da haien lana eta hori untsa da, gero musikatzea haien lana, anetako izan da desafio biziki interesgarri eta polita, ez da teksto bakotsak ekartzen zuen edo erritmo bat edo bazen nortasun berezi bat, idazteko nortasun bat, idazteko manera bat, eta saiatu niz, ea gilortu dutan, ben, saiatu niz musikatzea, zinez hitz horiek eta errespetatuz eta garrantzia emanez. Beraz, tekstu guziek dute musika ahunt beria. Pertsonizatua izan da, zenta ez nuen egiten nuen bezala, egiten al, nahi bauzu, batzutan banuen musika, beste batzutan tekstuak, eta hor banintuen tekstuak eta musikatu behar ziren, baina errespetatuz tekstua, hori zen helburua da, ziren hitzak eta tema hori, zen hori importanteenanetako, eta ea nola hori lotzen dutan edo zerbait ekartzen duten ene abotsarekin, ere bai, eta musikalki zer ekartzen al nuen. Beraz, pasatzen gira estilo batetik bestera, eta horrek du bere anitza maiten proiektuari, hori lotzen den guzia. Batzuna elukete jendea mugatu, honen aniztasuna erabatukatu, tan gizona gizon, pentiko finkantu, baina ez daurela jakizu, jakizu, generoa bada... Esan duzu bakoitzak bere eginduela gaia, oso ikuspuntu ezberdinak, ikus bai. Daitezkela, batzutan historioak dira, bestetan iritzi... Bai, beste batzutan iritzi, beste batzutan pertsonaiak ere agertzen dira kantuietan. Pertsonaiak ikusten eta haien bizia deskubritzen dugu. Beste batzutan baziren tekstuak ripikarik gabe. Beste batzutan ala proza junt da, beraz da tekstu hola bloke bat eta ere hori musikatu erzen. Beraz ez nuen mugarik eman nahi autorei beraz galdegin diet esenetako idaztea, ez kantu baden dako idaztea, baina nahi zuten forman, formatoan ere bai. Beraz, hori hartu dut buru belarri eta saiatu niz hori musikatzea. Nor naiz ni, nor naiz ni. Nor naiz ni, nor naiz ni. Jakin. Esan dut, zuk musikatu dituzula gehienak, kasik denak, baina laguntza ere izan duzu hor. Bai, noski, bai, ekipa biziki ona, Patriz Tetevid, behobiekoa, eta aspaldidanik egira elgarrikin, gitarran, eta kompositore ere enekin, batzuk egina ditu berak, izan zen ere Jemigasi, gitarran ere bai, Toma Labar basuan, Iban Lajaburu baterian, eta Arno Labazti pianoan. Esan duzu kantu batetik bestera asko aldatzen dela. Beti ere ritmo ezberdinekin jolasten zarela, soulak ala ere hartzen du nagusitasuna edo pizu handia? Uste du, temak ere hartzen duela olako zerbait badu, olako bahaneko... Barneko gauzak, ez dakit, gora beherak edo galderak, eta hori da gure harima, gure barnekoa, eta gospelan edo bluzean, holako gauzak ere atxemaiten ditugu, beraz, eta egia da ere bai, ene musika kutxunetatik bat dela, beraz, entzutera, fenda, ene hautsa edo zen gizaz, beraz, hori segurki bai ateratzen da, bizka bat. Gaiak ere eskatzen zuen eta bai. Zure arnazgune ere baita. Hori da, sigurki. Hautsarekin ere asko jolasten zara. Bai, biziki maitatu dut ariketa hori. Bai, batzutan biziki harin eta zerbait poetiko, batzutan pixkat gogo jagoa, eta badira tekstu batzu, bortitzak dira. Zenta bajaneko gauz horiek bortitzak baitira ere bai. Eta batzutan poesia gertzen da gehiago. Beste batzutan, ara. Eta hori hautsarekin nahi nuen ere adierazi eta horrekin jostatu pixka bat. Bai, bat, uste dut musika tresna bat bezala erabili nahi nuen ere. Eta ba, hitzak pasazteko beti noski. Ez zuen makiak airik aurpegian, konarin eta suriri soinean, ez eta datxluzerik aizean. Ez zen milikerietan trebe, ez eta azken motaren zale, baina hala ere emazte. Eskutartean dugu dagoeneko argitaratua eta hemendik aintzina holtza gainera, taula gainera, zuzenekoekin hasteko prest? Ez momentuz, hariniz, erjunt gauza behiki eta, behiki eta beste manerak eta beste maneretan egiten ditut gauzak guai, eta beraz ateratzen dut diska eta guai pentsaktuko dut pixkanaka holtza gainean eginen dutan ari edo. Ara, denbora hartuko dut, uste dut disko horrek zumbait urte galdetu dituela, ara, pixkat bizia hartzeko, eta ez ditut hainbeste urteak ere hartuko, holtza gainean aurkezteko, baina zonbait aste edo hilabete ono pentsatzeko pixkat holtzan eginen dutanari. Bai, bi urte terdiko lanaren emaitza baitu. Bai, eta gehiago ere, bai. Eta gehiago ere. Ba, zenta teksto batzu baitu dure, ez dakit bost edo sei urte, edo zazpi urte, baina da, ala da bizia batzutan ere, ongi da ustea pixkat biziek bere gauza egiten, eta ez dugu erra, baina videoklip bat bada ikusgai da? Bai, bada videoklip bat aterazen hor abenduaren astapenean, aske baizik ez. Tekstua, eta tekstu hori nire izpak idatzi du. Eta nik musikatu nuen. Eta beraz, ara, emazte kantu bat, emaztien dako, bara, gure aizparen nire historio bat, eta, ara, aske baizik ez, biziki poeta, biziki baite dut. Eta bai bada bioklipa YouTube-en. Gehiago izango dira? Segurki, bai. irudi bat ere ateratzen da hor diskaren azala iteko, eta unek if matxikotek egindu azalaren konzeptzioa, baina hori bazen gehiago ere bai, berarekin ere hitzein nuen, eta nabezu autorei eta galde gindiet teksto bat, eta ifi pixkat mintzatu ginen ere, eta sortu du egiazko obra bat. Beraz, hor azalan agertzen dena da, obra horren parte bat. Eta egiazki, obrak egiten ditu, neugriak uste dut 2 metro eta erdi eta 6 metrokoa da, beraz formatu biziki handia da. Eta biziki edera, eta bere lanaz biziki fanan naiz, beraz eskertzen dut, zinez, ez da lan biziki polita egin du, eta tematika nere sartu zen, eta nerekin garatu zuen, ara zinez, tekstu hien lehen irudia nahi bauzu eta polita zen. Ara. Kuadroaren zati bada urduan? Hori da, azala da kuadroaren zati bat, eta barnean ere badira beste zati batzu, eta egiazko ere iten ikusten alda bere erakusketa batzuetan. If Masikoten tailerrean edo... Ez tailerrean, bere aretoa du ustaritzen, eta gero erakusketa batzutan eta muntatzen ditu forma ondienetako erakusketak, eta hortan ere agertzen da Animus Anima. Animus Anima, diskoa kaleratu duzuna, plataformetan ere entzun gai izango da, edo... Bat ere! Diskoan bakarrik. Bai, diskoan bakarrik, momentu zelkar den dan da salgai bai honan, eta fite beste saltegi batzuetan izanen da ere bai. Eta ala, eta gero nerekin kontaktuan edo ahemanetan sartu, eta plazerikin bidariko dut. Ausarta, bide honen hartzeko? Bai, beste manera batez egiteko, eta nahi nuen pixkat gogua, eta bara, eta untsa da, beste ritmo bat. Zure berri izateko edo jakiteko Baionaz gain beste saltokietara iritsi den edo ez diskoa, nora jo barko genuke? Bai, edo Facebooken edo Maialen edo Eugian, Maialen Jotaberi edo Maialen Eugian. Eta Instagramen ere bai, niz Maialen Musika. Ba, honena kantuen entzutea baita, entzungo dugorain azken bat, zure autoan utziko nuke, zein entzun nahiko zenuke orain. Ez harriko dut Boladak. Boladak. Noren letrak dira? Nire aitarenak. Zure aitarenak. Bai. Familia osoa, kasik duzu ez, hemen jarri duzu lanean edo? Bai, nire aita galdu nuen duela lau urte orai, eta egin gari ezen, ja, danik martxan ezagin nuen proiektua. Eta janen joan, aita aldiuntan ez da utzut testori galdeinen. Eta ezkenean joan zaiku, eta hor nintzen bainituen bi tekstu. Eta, ara, hartu ditut eta musikatu ditut zentza tematika horretan ahunt sartzen dira. Bikain, ba, Maialen plazor bat izan da. Mire esker. Zuri. Now they buy batez ere.